pokaże królowości, a intuicje, którą przyniósł doktor Bohuslav Rudolf, wielki przyznawiec letniej szkoły od jej początku, a on jest zamierzeniem fizyk a matematyk. W minulých letech přednášel například na strojní fakultě fyziku, ale především dlouhá léta na matematicko-fyzikální fakultě kryptologii, protože on je především odborníkem na tuto disciplínu a musím zdůraznit, že díky ní řadu let pracoval i na velmi významné bezpečnostní instituci České republiky, kterou je Národní bezpečnostní úřad, čili tam léta taky fungoval jako kryptolog. Takže Bohuši, máš slovo. Takže já vám děkuji za slovo a vysvětlím, záhled se posunu o jeden slide dopředu. Tohle je popsaná anotace té mojí přednášky. Já vysvětlím, jak k tomu došlo. Já v podstatě, když jsem před pár lety pochopil způsob, jak funguje neuronová síť, tak mě bylo jasné, že je to v oblasti umělé inteligence naprosto převratná záležitost, která skutečně umožňuje vlastně, aby se... Co prosím? Která umožňuje, aby se vlastně tyhle, aby se stroje, které obsahují neuronové sítě, nebo v nich jsou naprogramovány neuronové sítě, chovaly tak, jako kdyby měly intuici. V jistém smyslu intuici mají. A pak jsem byl překvapený na mnoha místech, kde prostě lidi říkají, že odborníci přímo v oblasti umělé inteligence třeba říkají, že umělá inteligence nebo strojové učení, že je pouze statistika na steroidech, čili že to není nic jiného, než nějaká... Takže to není nic jiného, než nějaká vlastně statistická záležitost. A ono to samozřejmě, vy jste na statistice, v jistém smyslu založené je v podstatě, když si člověk chce, jako se ponoří do studia základů teorie, která vede k neuronovým sítím, tak se tam ta statistika opravdu významně používá. Ale jako je to mnohem hlubší. Zrovna tak bychom mohli na základě toho, co dnes víme o tom, jak funguje lidský mozek, tak taky bychom o tom mohli říct, že je to statistika na steroidech. Jo? Prostě z určitého úhlu pohledu možná. Nebo řekněme ano. Ale chci ukázat, že vlastně existuje jiný úhel pohledu, který říká, že vlastně, a jako v jistém smyslu je ta moje přednáška zbytečná, a to v tom smyslu, že dneska už v podstatě všichni se setkávají s ChatGPT, se spoustou nástrojů umělé inteligence, se kterými si můžete povídat poměrně na poměrně slušný úrovni, že jo, z nástrojů, které vytváří hudbu, píšou povídky, které vytváří video a bude to čím dál v uvozovkách horší. Ještě jednu poznámku mám. Je to myšlenka, kterou poměrně hodně prosazuje Jan Rumportl, což je taky, ne taky, já jsem něco jiného, ale on je kombinace filozofa a kybernetika, čili kombinace člověka, který jako vystudoval filozofii a vystudoval kybernetické záležitosti. A on tvrdí něco, s čím já souhlasím, že umělá inteligence je zdroj jednoho z největších rizik pro lidskou rasu do budoucnosti. Je to zdroj naprosto obrovského rizika. Ale současně je tam, tohle je A, ale kromě toho existuje i B. A to B říká, lidská rasa v současnosti stojí před tak závažnými riziky, že jako je to souhrn mnoha různých rizik, kterýma jen obtížně projde. A pokud se nám podaří tu umělou inteligenci ukočírovat, což je tedy značně nejisté, ale pokud se to podaří, tak nám může významným způsobem napomoct řešit ta ostatní rizika. A samozřejmě platí o umělé inteligenci víc než o čemkoliv jiném, platí dobrý sluha, ale zlý pán. Takže z praxe kolem sebe vidíte a budete to zažívat čím dál tím hustěji, že vlastně ta umělá inteligence je schopná tvůrčích činů, řekněme, když slovo čin je tady v uvozovkách, ale nevím, jak bych to, jako jaký vhodnější slovo bych v tom okamžiku použil. A já se pokusím tady vysvětlit, proč teda. Aspoň tak jako zdánlý trošičku na pomoci tomu pochopení, proč je to tak. Proč je to tak úžasná záležitost. A vlastně, jak když jsem o tom povídal s nějakýma lidma, tak jsem zjistil, že vlastně různí lidi mají na význam pojmu intuici, nebo chápou pojem intuice různě. A mnozí z nich spojují pojem intuice s pojmem vědomí. Proto je tady to slovo vědomí škrtnuté, protože já se sice úplně na konci té přednášky, jestli se k tomu konci dostanu, tak se lehce, velmi lehce dotknu pojmu vědomí, ale skoro celá přednáška bude o tom, že vlastně budu mluvit o intuici, o těch složkách intuice, které nejsou vázány na vědomí. Jo? Takže vědomí a prožívání. Pro přírodní vědy je schopnost vědomí a prožívání absolutní záhada. Vůbec netušíme, co zatím je. Nevíme, co to je. Na druhou stranu naše osobní zkušenost je taková, že vědomí a prožívání, no a teď, umělá inteligence, já tady to vlastně, čím je ta neuronová síť, proč je schopná, jako řekněme, zase v uvozovkách těch tvůrčích činů, tak tohle to já budu ilustrovat na strojovém vidění. Což jako je spíše vnímání, než nějaký úvahy nebo podobné věci. Jo? Takže proto já budu tady mluvit o vnímání a rozhodování. Že jo? Co se týče třeba těch velkých jazykových modelů, jako ChatGPT a podobně, tak tam se dá mluvit o nějakém rozhodování. Když to tady, já budu mluvit o vnímání a to, co je důležité, já budu mluvit jenom o těch složkách vnímání, které nejsou navázány na vědomí. Jo? To znamená, jo, a teď samozřejmě může někdo se mnou nesouhlasit a může vlastně říct, že vnímání bez vědomí není možné. Jo, ale pak samozřejmě to můžu zbalit a můžu přestat mluvit. Takže já budu mluvit o vnímání, které není navázané, které nepotřebuje vědomí. Takže intuice podle Wikipedie. Intuice znamená vhled nebo náhled, v současném užití obvykle označuje náhle poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním. Já to řeknu z hlediska matematika, že vlastně je to nějaký výstup, jo, prostě to poznání nebo pochopení je nějaký výstup, který není zakončením nějakého logického řetězce úvah. Prostě ten výstup tady vznikl a my vůbec nevíme, jak jsme k němu došli a proč. A ono nám to třeba dojde až někdy později, proč jako ten výstup dával smysl, ale v ten moment nevíme, proč to tak je. Jo, jedno z českých synonym je pojem tušení. Intuice může být podmíněna zkušenosti a hraje významnou úlohu pro rychlé rozhodování pod časovým tlakem nebo také v umění. A tady nějaká psycholožka to popisuje tak, intuice je fascinujícím záhadným fenoménem, který hraje klíčovou roli při našem každodenním rozhodování. Mnozí z nás zažili situaci, kdy jsme náhle tušili, co udělat, aniž bychom věděli proč. Není to náhodný jev intuice, ale je výsledek komplexního procesu, který spojuje naši zkušenost, podvědomé vnímání a emocionální inteligenci. Takže, když si přeložím to z Wikipedie, pro to, o čem budeme mluvit dál, nebo jak budeme chápat intuici dál. Takže intuice je poznání, chápání či odhad, který není zprostředkován logickým usuzováním. Tento odhad není podložen zřetelnými důvody. Může být podmíněn zkušeností. Pochopení toho, co udělat, aniž by byl náznak proč. Komplexní proces, který zahrnuje zkušenost, podvědomé vnímání, případně emocionální inteligenci. A teď se to pokusí to, že vlastně neuronové sítě, že ten princip toho, jak fungují, odpovídá tomu, co vlastně jsem před chvilkou přečetl o té intuici, tak se pokusím vysvětlit na principu počítačového vidění. Jo? Takže a začneme úplně tou nejjednodušší úlohou, na které se vlastně princip fungování neuronových sítí obvykle vysvětluje, a to je čtení číslic. Vlevo máme takovou tabulku, kde máme ručně psané číslice, spoustu ručně napsaných číslic, a my chceme naučit nebo vytvořit neuronovou síť a naučit ji rozpoznávat ručně psané číslice. To znamená, že vložíme na konci učení, kdy ta neuronová síť už je naučena, tak budeme chtít, aby když do ní vložíme na vstupu obrázek ručně napsané dvojky, jo, to znamená, že tak aby na výstupu ta neuronová síť poznala, že je to dvojka, aby výstup byl, je to dvojka. A teď jde o to, jakým způsobem my to naučíme, tohle z toho poznávat. My to nebudeme učit tak, že jí popíšeme to, jak dvojka vypadá. V tom je to kouzlo. My to budeme učit tak, že jí budeme ukazovat různé napsané číslice, a budeme k tomu říkat, tohle je dvojka, tohle je trojka, a tak dál, a tak dál. A ten úžasný výsledek tady je, že potom ta neuronová síť pozná, bude schopna zařadit i úplně jiné ručně napsané číslice, dvojka, trojka, pětka, a tak dál, než které byly obsaženy v tom učícím procesu. Čili není to tak, že by si zapamatovala, jak ty číslice vypadají, a ona se je skutečně naučí rozpoznávat v nějakým podobným způsobem, jako by si i v době, kdy nebyl tisk, tak jak se v té době třeba učili rozpoznávat písmenka a čísla malé děti, a konec konců, jak jsem se to ještě učil já, kdy pan učitel, nebo paní učitelka typicky psala na tabuli rukou psané písmenka, my jsme si to opisovali do zešitu a samozřejmě po každý ty písmenka vypadaly jinak a stejně jsme to museli po sobě přečíst. Jak se to ta neuronová síť učí? Tu dvojku případnou, tak tu vlastně vložíme do takového rastru, který je rozdělen na malinkatý čtverečky, těm čtverečkům já budu říkat pixely, jo. Takže tenhle obrázek, to je rozdělení dvojky, jo, takže ten obrázek dvojky, ručně napsané, je vložen do a té síti potom řekneme pro jednotlivé čtverečky toho obrázku, řekneme, který čtvereček je bílý a který je černý. Není to vůbec tak, že by ty čtverečky musely být buď to černé nebo bílé, klidně ten obrázek mohl zůstat v téhle podobě, to znamená třeba půlka toho obrázku by byla černá, půlka by byla bílá, to znamená, že ten vstup by byl 0,5. Takhle je to tak, že když je to bílý čtvereček, tak ten vstup je 0, když je černý čtvereček, tak je vstup 1. Jo, a je to obrovské množství vstupů, že jo. Tady tohle to jsem odhadoval, že je obrázek 20 na 20 pixelů, čili 400 vstupů. Jo, takže tady tenhle to má, tahle jednoduchá záležitost má 400 vstupů a má jenom 10 možných výstupů. 0, 1, 2, 3 a tak dál až 9. A teď ta neuronová síť udělá odhad, nechce tady trefit, je to dvojka. Jo, a tohle ten odhad udělá, až když ona je, ne takhle, ona ho dělá i během učení, nějaké různé odhady, a to si vysvětlím, jak ty odhady vypadají. Ale podstatný je, že pan učitel té síti řekne, ne, tohle je dvojka. Tak. A teď jak neuronová síť vypadá? Tak začíná tím, že má vstupit do neuronové sítě, což nejsou neurony. To, co je to umělý neuron, to vysvětlíme za chviličku. Ale jsou to, oni jenom přenášejí vstupy. Jo? To znamená, tady do toho prvního vstupu jde 0 nebo 1, podle toho, jestli první pixel toho obrázku je bílý nebo černý, do druhého vstupu to samý, 0 nebo 1, jestli druhý pixel je bílý nebo černý, a tak dále. A pak to, že ta síť je hluboká, ta neuronová síť je dáno tím, že obsahuje takzvané skryté vrstvy. Čili ona obsahuje vstupní vrstvu, výstupní vrstvu, tady ta výstupní vrstva obsahuje 10 neuronů pro náš případ a ty odpovídají číslici 0, 1 až 9. A pak jsou skryté neuronové vrstvy a všimněte si tady těch propojení. Každý neuron předchozí vrstvy je propojen se všemi neurony následující vrstvy. Jo? Jak tohle to celé vzniklo, ta inspirací byla skutečně, inspirací byla biologie, v podstatě inspirací bylo to, jak vypadají neurony jako biologické, například v lidském mozku. Jo, to znamená, ten neuron biologický má nějaké vstupy, to jsou dendrity, pak má nějaké jádra, ty dendrity přijímají signály od ostatních neuronů, pak má nějaké jádro, které ty signály těch ostatních neuronů zpracovávají, pak má axon, který předává výstup dál dalším neuronům. Což ten umělý neuron, většinou se to programuje, tak je udělaný podobně. Tady má nějaké vstupy, to jsou ty IN 1, vstup 1, vstup 2, vstup 3 a tak dál. Pak má jádro, dostate, to jsem já. Přesně tohle, na tom je strašně zajímavý věc, za celou dobu, co tady jsem, nikdo nevolal. A? Tak aspoň něco, aspoň já nejsem teda. Tak to je, já to považuji za velké štěstí a za velký a úžasný příklad sebekritiky. Tak. A teď, jak ten neuron, tohle je docela důležitá věc, kterou je dobrý pochopit. Tak. Ten neuron má nějaký vstupy, jo? To znamená, tady je výstup předchozího neuronu a ten signál je označený X1, to je velikost signálu. A teď tady na ten neuron navazuje ta synapse, to znamená, že ten neuron je zpracovaný, jde do jádra a tomu signálu je přiřazená váha. A ta váha je V1, jo, v tomhle případě. A pak je jiný spojení od jiného neuronu, velikost signálu X2 a váha V2. A to, co je podstatné, je, že když ta neuronová síť vnímá, jo, to znamená, že voda se snaží zpracovat ten obrázek, tak má daný, zafixovaný ty váhy ze všech těch jednotlivých spojení. V1, V2, V3 a tak dále. To zpracování toho signálu probíhá tak, že v podstatě každý ten signál se vynásobí příslušnou váhou, to se sečte a k tomu přičte takzvaný bias, jo, bias toho neuronu. Pak ještě, já to ještě vysvětlím na další obrázku, pak se ještě, aby to mohlo fungovat, tak se tohle prožene nějakou obecnou funkcí G. Já to namaluji, ukážu na dalším obrázku, takže tady X1, X2, XN jsou vstupy, tady se spočívá ten vážený vstup, včetně nějakého toho biasu, a pak, aby to nešlo někam do nekonečna, jo, aby se to zobrazilo zase na vstup mezi 0 a 1, tak se to musí prohnat nějakou funkcí. Existuje ještě druhý důvod, taky velice důležitý, proč se to musí prohnat nějakou nelineární funkcí, která to jako takhle zobrazí signál, který může být v rozmezí od minus nekonečna do nekonečna na 0 nebo 1, ale řekněme, že to říkám jenom pro úplnost, že tady na téhle naší úrovni poznání to zatím stačí. Tak, a teďka ta podstata výpočtu výstupu sítě. Ty výstupy sítě vypadají tak, že do sítě vstoupí vstupní signály, které vlastně jí říkají, jak vypadá ten obrázek, který ona má zpracovat. Ta síť má nastavené u všech těch spojení, má nastavené váhy a biasy. Jo, to znamená váhy těch spojení. Na biasy se vykašleme, prostě bias je, bude pro nás speciální váha, takže já budu říkat jenom váhy, abych si ušetřil slova. Takže ta síť má pro každé spojení mezi libovolnýma neuronama nastavený váhy, takže voda, ten stiv, jo, čili to znamená, že z těchto z těch spojení, z těchto z těch signálů se vygenerují výstupy z těchto neuronů, té první skryté vrstvy, a tady tato spojení zase mají nastaveny nějaký váhy, a z těch, takže z těch výstupů a váh se vygenerují výstupy tady těchto z těch neuronů a tak to prochází celou tou sítí, až to projde do výstupních neuronů. A teď jako to čudo, ta záhada je v tom, že vlastně ty výstupní neurony řeknou, tohle je nula, tohle je jednička. Jo? A teďka jak k tomu ta mašina, ten stroj dojde. Takže já se pokusím tady to říct, jo. Já se pokusím nejdřív tady říct něco k tomu, jak vypadají výstupy té sítě. A je to velmi zase podobnému tomu, jak vnímá člověk. Představte si, já mám takovou zkušenost poměrně nedávno, byl jsem na kontrole u lékaře a ta doktorka, namísto toho, aby mě napsala prostě to, co potřebuju, tak mě zkoušela z toho, jak vidím. A teď si představte, že jako ten vnitřní pocit, když se díváte na něco, co nevidíte pořádně, tak si říkáte, tak mohla by to být čtyřka, mohla by to být sedmička, no spíš to bude čtyřka, mohla by to být sedmička, a nebo by to taky mohla být dvojka. Takhle to jako i vnitřně vnímáte. A přesně takhle to má ta neuronová síť. Jo, ty výstupy, ty výstupy Y0, Y1 až Y9 říkají, když Y0, představme si, že jsou mezi 0 a 1, když Y0 je 20%, tak říkají, no z 20% by to mohla být 0. Když Y6 je 50%, tak říkají, no z 50% by to mohla být 6. Jo? A teďka ta neuronová síť vyplivne takovouhle soustavu čísel a učitel jí řekne, pozor, tohle to byla dvojka. To znamená, že ten výstup toho učitele, který je sdělen té síti, je 0, to znamená nulová pravděpodobnost, řekněme, že to byla 0, nulová pravděpodobnost, že to byla 1, jedničková pravděpodobnost, že to byla 2 a všechno ostatní jsou 0. A to je všechno, co v tom, tohle je příklad učení. Jo? To znamená, ta síť dostane vstup, jak vypadá obrázek, ten zpracuje na základě toho, že má v sobě definované ty váhy, jak vypadají, to jsou konkrétní čísla, a na konci ona vyplivne nějaký hodnoty toho, co si myslí, že to asi bude. A učitel řekne, ne, tohle to byla 2. A teď jde o to, jaký mravní ponaučení si z toho ta neuronová síť vezme. Čili jakým způsobem ona se vlastně využije tuhle zkušenost. Tak a teď bych měl říct něco o tom, jak to učení začíná. Na začátku, když tvoříte tu neuronovou síť, tak jednou z možností je nasypat do té neuronové sítě hodnoty těch vah naprosto náhodný. Jo, prostě já jsem říkal, že to zpracování toho vjemu, toho signálu, probíhá, je určeno tím, jak vypadá ten vjem, ale pak je taky určeno tou obrovskou množinou těch vah, těch spojení mezi jednotlivýma neuronama. A na začátku vy je tam nasypete úplně náhodně, to znamená, že na začátku ta síť vám dává zcela náhodný nesmyslné odpovědi. Ale vy řeknete, ne, ta správná odpověď vypadá takhle. A teď ta síť se z toho musí poučit. A jakým způsobem to poučení vypadá? To poučení té sítě vypadá tak, že ona si spočítá rozdíly mezi těma hodnotama těch správných odpovědí, to znamená rozdíl mezi Y0 a 0, mezi Y1 a 0, mezi Y2 a 1 a tak dál. ty rozdíly vezme jako jejich kvadráty a sečte je, a tohle je chyba. A pak, pak je tam algoritmus, který se dívá na to, jestli by s těma váhama nebylo možné malinko šouknout tak, aby ta chyba byla o něco málo menší. Čili to není, čili ten proces učení, ta jednorazová zkušenost není zpracována tak, že prostě ty parametry se přetransformují tak, aby to dávalo bezchybnou odpověď, ale oni se jenom malinko změní tak, aby to dávalo o něco lepší odpověď. Aby, když dostanu stejný nebo velmi, velmi podobný obrázek, aby ta Y0 se o něco víc blížila nule, ta Y1 se o něco víc blížila nule a Y2 se o něco víc blížila jedné a tak dál a tak dál. Samozřejmě, že geniální je, jakým způsobem to udělat tak, jako udělat tu malinkatou změnu těch parametrů. Tady je to na obrázku znázorněné, že vlastně ta základní zkušenost vypadá tak, dám si ti obrázek, voda řekne nějakou hypotézu, co na tom obrázku je, učitel jí řekne, co je na tom obrázku doopravdy, a ona svým vnitřním, a protože ta její odpověď toho, co na tom obrázku je, závisí jednak na tom vstupu, ale taky závisí na hodnotě těch vah všech těch spojení, to je obrovský počet čísel, tak ona malinko pozmění všechna ta čísla tak, aby příště u stejného nebo velmi podobného obrázku dostala o něco lepší odpověď. Jo? A tam je to podstatné taky to, že jako to, že tu o něco lepší odpověď dostane nejen u stejného obrázku, ale i u velmi podobných obrázků. Jo? Tady je takový jako trošku matematika, tak to přeskočíme. A tady je jako znázorněný ten princip, jak se to teda dělá. A ten princip, já ještě, protože tady sice, takhle, tady já na tomhle z toho obrázku spíš vysvětlím, co znamenají tady jednotlivé ty obdélníčky. Takže vstup X, to je kódování toho obrázku samotného, jo? To jsou ty pitné hodnoty těch pixelů. Pak je vrstva, první vrstva neuronů a spojnice mezi první vrstvou neuronů a vstupama, což obsahuje jednak všechny spojnice, to znamená signály, které jdou po těch spojnicích, a jednak všechny váhy těch spojnic a biasy všech neuronů. Říkal jsem, že na ty biasy se vykašlu, čili všechny váhy. A takhle to pokračuje dál, jo? Až dostanu výstupy. A ten princip je takový, že já si řeknu, tak co musím udělat, jak musím změnit ty parametry té první vrstvy, a já zkusím přejít, ano, tady je to líp znázorněný, jak musím změnit ty parametry tady té předposlední vrstvy, nebo předposledních spojení tak, abych malinko snížil chybu, jo, protože já když tam udělám velkou změnu parametrů, tak to znamená, že já sice si u toho svého konkrétního případu hodně pomůžu, ale nadělám obrovskou paseku v těch ostatních příkladech. Čili já potřebuji dělat tak malé změny, aby když se začnu učit ostatní případy, tak aby se to do sebe navzájem nezasekávalo. Tak a jak tohle s tou udělám? Takže s tím, jak tady ty signály, které jdou do těch výstupních vrstvy, já změnit nemůžu. Ale můžu změnit váhy spojení v předposlední vrstvě. Takhle, jo, čili nemůžu změnit, jo, váhy můžu změnit biasy, ale signály přímo změnit nemůžu. Ale když se podívám do té předchozí vrstvy spojení, tak já tyhle ty signály můžu změnit tak, že změním malinko váhy z tady té předchozí vrstvy. Tohle to sice přímo změnit nemůžu, ale můžu změnit tak, že změním malinko váhy téhle z té předchozí vrstvy, spojení před téhle a tak dál, až se vrátím na začátek. To znamená, že já díky tomuhle tomu principu, tomu se říká takhle, oni to překládají algoritmus pro zpětné šíření chyb, což mě připadá nešťastný překlad, mě připadá vhodnější chybí překlad ustupující algoritmus, protože já skutečně se vlastně při tom výpočtu vracím od konce na zpátek. Jo? Takže a tím vlastně způsobem já malinko změním nastavení celé té sítě. Když se na to podíváme, jak to souvisí se zkušeností, tak ta elementární zkušenost té sítě vypadá tak, že ona dostane vjem, což je teda jako zápis toho obrázku v pixlích, má nastavený nějak váhy těch spojení, takže vlastně ten vjem se zpracuje na základě těch váh. Vyplivne výstup, jo, to znamená odhady toho, co to na tom obrázku vlastně bylo. A z druhé strany učitel dá správnou hodnotu a ona pak, aby se ten výstup malinko přiblížil jenom trochu té správné hodnotě, tak převorá všechny váhy těch všech spojení, které tam jsou, ale s tím, že každou tu váhu změní jenom trošičku, tak aby se to přiblížilo té požadované hodnotě. Tak. A to, díky tomu, že vlastně ty změny děláme jenom malinkaté, tak můžeme důvěřovat tomu, že příliš nepokazíme to, co jsme se naučili na těch ostatních příkladech. Tak, a teď já se to pokusím ještě vysvětlit v těch pojmech vjem, vnímání, způsob vnímání, elementární zkušenost a zpracování elementární zkušenosti. A zase upozorňuji, tyhle ty pojmy, tady, když o tom mluvím, nejsou vázány na nějakou součinnost s vědomým subjektu, čili o vědomí tady vůbec nebudu mluvit. Je to, je to analogie, řekněme, mezi tím, jak vnímá člověk až do okamžiku vědomí. Tady místo uvědomění si toho, co vidíme, je vlastně výstup z té neuronové sítě. Tady, jo. Takže pod pojmem vjem tady u té neuronové sítě chápeme vlastně ty vstupy do neuronové sítě. Vnímání, to zpracování vjemu je vlastně to, ten proces, který transformuje vjem na výstup z neuronové sítě a způsob vnímání je daný vlastně nastavením těch jednotlivých parametrů neuronové sítě. Tady je to zase nakreslené, jak ten výpočet probíhá. To znamená, mám na začátku nějaké vstupy, pak mám první vrstvu spojů, kde jako běží vjemy, kde běží signály X1 a ty se zpracovávají na základě váh, které jsou přizazeny těm jednotlivým spojům. A tak to pokračuje přes všechny vrstvy, až dostanu výstupy. Já tady ještě udělám obrázek zase. Takže ta elementární zkušenost tady odpovídá tomu, že neuronová síť zpracuje vjem a dostane správnou odpověď od učitele. Zpracování té elementární zkušenosti odpovídá tomu, že ta neuronová síť vlastně opraví ty svoje váhy tak, aby příště byl ten výstup o něco lepší, aby se o něco málo přiblížil tomu správnému výstupu, pak ta neuronová síť dostane novou elementární zkušenost, to znamená, dostane nový vstupní obrázek, dostane novou odpověď toho učitele a opět se malinko změní a opět na základě té nové odpovědi malinko pozmění teda to, co ty váhy, které obsahuje. A tak dál, a tak dál. Tak a teď má to způsob fungování hluboké neuronové sítě něco společného s intuicí? Takže k čemu jsme dospěli pro naše chápání intuice? Poznání, chápání či odhad, který není zprostředkován logickým usuzováním. A teď se podíváme na to, jak funguje ta neuronová síť. Výstupní odhad hodnoty číslice je určen tím vstupem, to je samozřejmě, a nastavením těch parametrů spojení těch vah sítě. To nastavení nevzniklo logickým usuzováním, ale postupnými drobnými opravami na základě zkušenosti. Není podložen ten druhá. tento odhad není podložen zřetelnými důvody. Ta neuronová síť neumí svůj závěr, čili hodnotu výstupu zdůvodnit, protože jediný, co má k dispozici, jsou nastavení těch váh. Jo? Čili ona má na začátku vstup, teď to projde a ona to jakoby nějak vnímá a na konci má výstup. Je určitě způsobem jejího vnímání, což je dáno vlastně těma jednotlivýma váhama. A samozřejmě v dnešní době je velký problém u těch velkých jazykových modelů to, že ty sítě neumí v současnosti, respektive ještě donedávna neuměly zdůvodnit vlastně to, co tvrdí. Že dneska ono se to změnilo. Jo? Nicméně hodně se to podobá intuici. Může být podmíněna zkušeností, o té zkušenosti jsem mluvil, pochopení, co udělat, aniž by byl jen náznak toho proč. V našem případě pochopení toho, jak je správný odhad hodnoty vstupní číslice, aniž by ona tušila, proč se takhle rozhodla. Je to komplexní proces, samozřejmě, že je to velmi komplexní proces, který spojuje zkušenost, podvědomé vnímání emocionální inteligenci. A to podvědomé vnímání emocionální inteligence je samozřejmě v závorkách, protože to už jsou velice antropomorfní pojmy. Tak a teď jako tohle, to, co jsem vyprávěl dosud, nevím, kolik mám času, to, až se o tam vrátí, tak mě to řekne, tak to byla první polovina příběhu, která se snažila vysvětlit jako ten základní princip, jak ta neuronová síť funguje. Teď se pokusím, a vzhledem k tomu, že asi toho času máme málo, vysvětlit poměrně fantastickou věc, a to, jak je možné, že ta neuronová síť je schopná rozeznávat, co je na poměrně složitých obrázcích. Že jo? To, co zatím jsme viděli, tak to jako mě nikdy, když jsem byl mladý kluk, nenapadlo, že tímhle tím způsobem je možný stroj naučit rozpoznávat číslice. Tam je podstatný to, že ten stroj pozná nejen ty číslice, které už viděl. Jo, to by měl v databázi. A on rozpozná i číslice, zápisy číslic, které nikdy předtím neviděl. A rozpozná je, protože se v nějakém smyslu podobají té nebo oné, jo, té množině vlastně těch předchozích číslic, které viděl. A problém je v tom, když chceme rozpoznávat hlubší, nějaké složitější obrázky, tak tato ta neuronová síť, o které jsem mluvil, kde je všechno propojené se vším, tak ta by z toho skolabovala. Pro ní by to byl tak složitý problém, že by se to nikdy nenaučila. Jo? Takže jde o to, najít způsob, jak naučit neuronovou síť, a já o tom mluvím zejména proto, abyste si nemysleli, že rozpoznávání obrazů v dnešní době funguje tím způsobem, tak jak jsem popisoval. To ono dneska funguje na principu tzv. Konvolučních sítí a pokusím se vám vysvětlit, co jsou ty geniální a ještě je důležitý. Jo, tady je symbolicky na tom obrázku, jsou tady kočky a bohužel tyhle na to, jak funguje vidění, jo, nebo zpracování vidění, tak vlastně ty experimenty se dělaly na kočkách. Jo? A potom, vlastně, až nám ta příroda napověděla, jak to máme řešit, tak teprve potom se nám to podařilo vyřešit, přičemž ona nám napověděla věci, které dávno víme. Ona nám řekla, že musíme to, jako ty tu nápovědu pro tu neuronovou síť, tak při ní musíme využít toho, že fyzikální interakce jsou lokální v tom smyslu, že nejvíc spolu souvisí ty části obrázků, které jsou vedle sebe. Jo? To znamená ty pixely, které jsou prostě nahňácané v okolí nějakého bodu, tak ty jako spolu nejvíc souvisí. To je jedna věc. To znamená, to zpracování toho obrázku by mělo respektovat tuto zákonitost. A druhá zákonitost je, a ta je znázorněná vlastně tou kočkou, že jestliže já tu kočku na tom obrázku, ten stejný obrázek té kočky na obrázku posunu nahoru, dolů, doleva, doprava, tak pořád to bude tatáž kočka. To znamená, že vlastně to zpracování toho, co na tom obrázku je, by v nějakém smyslu by mělo být invariantní vůči posunutí části obrázku Oči třeba posunutí té kočky, že jo? Tak je pořád... ještě, jo? Ano. Tak, a takže já vlastně... Děkuju, Pavle. Ano, nejen já, jak vidím. Takže, ale tohle je poměrně hodně zajímavá záležitost, tak já se pokusím aspoň vysvětlit ten princip. Ta neuronová síť, která tohle umí zpracovat, tak má dvě části. Jedna část, ta koncová, je ta plně propojená neuronová síť, o které jsme před chvíličkou mluvili. Ale to, co je jako ta geniální část, která je před ní, tak tomu se říká konvoluční síť a ona funguje následujícím způsobem. Jo, ona totiž v tom obrázku na základě těch principů, o kterých jsem mluvil, tak vyhledává specifické tvary, specifické rysy a v jedné vrstvě vyhledává, v té první vrstvě vyhledává ty úplně nejjednodušší rysy, v další vrstvě ty velmi jednoduché rysy spojuje dohromady a v další vrstvě ještě jako spojuje, až vznikají poměrně hodně. Jo, to znamená, že v podstatě to, že je na tom obrázku kočka, tak tam už do té klasifikační části sítě, kde informace má to fousy, má to oči jako kočka, má to čumák jako kočka, má to uši jako kočka a ta klasifikační síť řekne, je to kočka. Jo? Čili takhle nějak to tam funguje. A co je podstatné, tady tohle to přeskočíme, tady tohle taky. A já se pokusím tu podstatu vysvětlit asi na tomhle z toho obrázku těch obrázků, aby člověk pochopil, o co tam ve skutečnosti jde, tak k tomu potřebuje, jako si první všechny ty obrázky, ale nemáme příliš mnoho času. Takže, to propojení do té první vrstvy sítě vypadá tak, že vlastně po tom obrázku jede takový malý čtvereček, který je třeba 10x10, pixelů a projíždí všechny, jo, je to tady, jak je to nakreslený, a postupně prochází všechny možnosti svého umístění na tom obrázku. A váhy to z těch jednotlivých pixelů, těch jednotlivých spojení do toho příslušného neuronu jsou stejné bez ohledu na to, kde ten čtvereček je na tom obrázku. Což nakonec vede k tomu, že ta neuronová síť si vytvoří takzvané filtry. Ona si ty váhy, ten soubor těch váh, vlastně se ustálí na tom, že ty váhy budou schopné detekovat tvary. Třeba tady, jo, tohle jsou váhy těch spojení, tohle je ten obrázek, to znamená, že tady třeba má myšku, tady je její hřbet, tady je obrázek té části toho hřbetu, tady je filtr, který detekuje tady ten tvar toho hřbetu a když se ten filtr potká s tím obrázkem, tak prostě ta síť pozná. Tohle je vlastně hřbet myšky, jo? Nebo prostě tohle je tenhle ten tvar. Naopak, když se ten filtr nepotká s tím obrázkem, tak vlastně ta koincidence, ten celkový signál, který ten vážený signál, který to dá, je blízký nule, v tomhle případě zejména byl položený nule a ta síť pozná v ten moment, tak tohle není ten tvar, který hledáme. A to, co je podstatné z hlediska té intuice, je to, že vlastně ta síť se tohle učí jako celek. To znamená, vy na začátku postavíte síť, která je založena na těchhle těch principech, to znamená, že jo, na principech tady těchhle z těch filtrů a nasypete tam ty váhy náhodně, takže na začátku ty filtry jsou tam zcela náhodný a teď jí předkládáte ty sítě jednotlivé obrázky a současně jí říkáte, co na těch obrázcích je a ona to porovnává se svými výstupy a na základě toho ona si buduje ty filtry. Když se podíváte potom na to, jak v reálu ty filtry vypadají, tohle je spíš paralelický obrázek, tak v reálu ty filtry u těch prvních vrstev vypadají nějak takhle, jo? To znamená, že to rozpoznává tyhle ty tvary. U těch dalších vrstev vypadají třeba nějak takhle, kde vlevo vidíte, že to je síť, která má rozpoznávat lidské obličeje. A tohle to ale, a to je podstatné, si ta síť vytváří tyhle ty filtry naprosto sama, jenom v průběhu toho učení, jenom na základě toho, že dostane obrázek a správnou odpověď a dělá ty drobounký opravy až do konce, až na zpátek, tak ona si vytváří tyhle filtry a vytváří si klasifikaci toho, jak, co to znamená, co na těch filtrech je. Tady je jenom symbolicky znázorněné zase, jak ten systém filtrů vypadá. Jo? To znamená, ta první vrstva filtrů u toho obrázku kočky, tak rozpoznává tady tyhle ty velmi jednoduché tvary. Ta další vrstva filtrů, jo, musí rozpoznat obrovské množství tvarů, takže tady jsou pouze ty tvary, které odpovídají té kočce a na závěr ta síť pozná, že je tam teda hlava kočky. Tak tady tohle to vysvětlo i... Jo, čili to podstatné k tomu jsem řekl, a to sice to, že vlastně, a mně to připadá prostě geniální, že ta síť sama na základě té své zkušenosti si nastavuje toho, čeho si má všímat. Jo, prostě samozřejmě, že jo, to závisí na tom, jaký obrázky během toho učení předkládáte a jak je interpretujete. Jo, a ona si sama nastavuje, čeho si má všímat a sama si nastavuje, jakým způsobem vyhodnotit to, čeho si všimla. Jo, což jako mě připadá naprosto neuvěřitelné. A teď už ještě, jako vzhledem k tomu, že tohle je vnímání a není to usuzování, tak ještě řeknu pár slov o usuzování, a to sice o systému alfa geometrii, který je založený taky na neuronové síti. A já, když jsem byl mladý kluk, tak za vrchol tvůrčího myšlení jsem považoval úspěch na matematické olympiádě. Dostal jsem se do krajského kola. Jo. Tam jsem byl nějak docela jako velice slušný místo, ale jako... No, a teď existuje národní kolo a mezinárodní kolo. Prosím? Pane, se běží velká bouřka, pokud máte něco někde venku, tak... Si to schovejte. Tak, můžu dokončit. Takže, a teďka ta síť je založena, ten stroj funguje tak, že on používá ten velký jazykový model, který samozřejmě už podstatu tady není čas na to, abychom vysvětlovali, který halucinuje, který vymýšlí hlouposti a tak dále. A ten velký jazykový model je tady zdrojem nápadu, který pak nějakému stroji na logické usuzování, který je přesně deterministický a který je postavený na těch principech, které matematici, jako řekněme, znají, kde přesně říkáme, jak se má rozhodnout, tak mu říká, a zkus tohle řešení, a zkus tohle řešení. A ten stroj na to usuzování pozná to řešení, řekne to k tomu matematickému modelu a zvítězí. A výsledkem je to, že vlastně ten stroj je téměř stejně úspěšný, jako porazil všechny stříbrné medailisty, bronzové medailisty a tak. Jediný, koho neporazil, byli ti nejvyšší vítězové. Ale je to naprosto neuvěřitelné. No takže já tady mám ještě takovou poznámku k vědomí, kterou řeknu jednou větou, že si myslím, že se blíží doba, a to velmi rychle, kdy nebudeme schopni rozeznat, jestli ten stroj vědomí má nebo nemá. Kdy prostě on se bude chovat tak, jako kdyby ho měl, a my nebudeme schopni říct, proč by ho mít neměl. Takhle velice jednoduše. Takže já vám děkuju za vaši pozornost. Doufám. Já děkuju zvláště za ty poslední dvě věty, které jsou skutečně alarmující. A otevírám diskuzi. Ano, takže bylo to o to, ty to budeš vydat, nebo si mám? No, on by... Jirka, Kateřina, jo, takže... Já mám strašně krátký dotaz. Jak jste říkala tu dvojku, jak to poznáte? Takže buď poznáte, že tam je nebo není, je to buď jednička nebo nula, rovná se to bytu, a je to totéž? Ne, ne? Ne, tam... A druhá otázka, jak potom rozeznává barvy? Takhle, já ještě se vrátím k tomu. Ty vstupy nemusí být nuly a jedničky, ale můžou být něco mezi tím. A výstupy už jsou vždycky něco mezi nulou a jedničkou. Vždycky. To znamená výstup. Jo, je to to, co jsem říkal. Dívám se na vzdálený. Ne, já jsem to vysvětloval u toho doktora, ale v těch slidech mám napsané, dívám se na vzdálený kopec a říkám si, no mohlo by to být auto, mohlo by to být strom, mohla by to být stodola. Jo, takže řeknu, tak z 20% je to auto, z 30% možná je to strom, protože já to nevím, co to je, tam vidím nějaký fleky, že jo, nebo když špatně vidím. A takhle ze začátku, takovéhle odpověď dává ze začátku ta neuronová síť, nebo ke konci taky, když není jistá, tak ona řekne, jako dá třeba 0,8 té dvojce a třeba 0,1 třeba osmičce a tak, jo. A tak další otázka? Barvy, jako jo, ano. A u těch barev je to tak, že to všechno vynásobíte třema. Jo, prostě, nebo čtyřma, protože je tam jako ta světlost, já nevím, no, ale myslím, když to zjednodušit, vynásobíte to třeba žlutá, zelená, červená, že jo. No. Tak jo, to znamená, jo, takže vlastně ta a samozřejmě pak jako v tom zpracování, v těch filtrech, se objevují barevné vzory. Jo, protože, jo, no. No, takže další otázky. Jo, já bych chtěl nejdřív poděkovat za skvělou přednášku. Pro mě to bylo tak, že jsem to konečně jako pochopil, protože to bylo fakt dobře vysvětlené, takže fakt moc díky. A já bych se chtěl zeptat možná na dvě věci, úplně, možná jsou trošku technicky, možná jdou trošku jinak. První za mě otázka, jak je energetická náročnost tohoto veškerého vlastně procesu, ať už je to ve srovnání s lidským mozkem nebo v jakýmkoliv srovnání. To bude moje první otázka. A druhá otázka, hodně jste mluvil o tom, že to může být dobrý sluha, ale zlej pán. Tak jestli vy jste dělal na nějakém tom úřadu energetické bezpečnosti, nevím. K tomhle bych se chtěl zeptat, i tohle vlastně přesahu, kdo to financuje, kdo to vlastní a tak dál. A jak je to z hlediska nějaké bezpečnosti a využití pro dobro lidstva. Já o tom řekl, co o tom vím, jo, že nebude se to krýt pro ně s těma otázkama. Tak ta první energetická náročnost. U těch jazykových modelů se ukázalo, že vlastně čím víc, že vlastně ta schopnost podobat se výstupům člověka je tím, jako řekněme, mistrovštější, čím jako vlastně je tam ten výpočet mohutnější a ta energetická náročnost je obrovská a skutečně lidi mají strach, že to bude další zatížení této planety, jo? Ale pořád mi nepřipadá, jako tohle zatížení planety mě pořád nepřipadá tak pitomý, jako dolování Bitcoinu. Ano, to je něco naprosto katastrofálního. Jo. Takže jsou, jo, je to opravdu tak. Na druhou stranu ještě poznámka, ty stroje budou lepší než my třeba i z toho důvodu, že tam ty signály se pojí rychlostí světla, zatímco v lidském mozku jsou mnohem pomalejší, nevím já. Kdo to vlastní? Tak o těchto věcech vím velmi málo. Velmi snadno, když se o to člověk zajímá, tak se dá zjistit, ale já jsem to nedělal. Jo? Ale tady tohle, ta otázka dobrý sluha a zlý pán, to je naprosto klíčová otázka, zvlášť v dnešní době, kdy prostě ten svět je rozhádaný. Za normálních okolností by prostě se lidstvo dávno domluvilo na tom, že jako žádné vojenské aplikace umělé inteligence prostě nebudou, protože je to příliš nebezpečné. Dneska, i kdyby se na tom domluvili, tak to nikdo nebude dodržovat, protože Američané nebudou věřit ani Číňanům, ani jim jsou, takhle navzájem si nebudou věřit, prostě nebudou, nedodrží to. Je to potenciálně velký průšvih. A ti lidi, kteří začali o rizicích umělé inteligence, mluvím před 10 lety, že jo, třeba vyšla v roce 2014 v češtině, vyšla knížka Ludvíka Bostroma, superinteligence, takováhle buchla. Dobře se to čte, ale to dobrý. A tak on tam vůbec ty možnosti, že by to bylo zneužitý, jako vědomě, tak je tam vůbec neuvažoval, A celá tak, nebo možná se teda uvažovali, jako geotek je věnovaný tomu, že to je nástroj, který prostě lidstvo neumí zvládat, že vypoušť. Vlastně v podstatě bych to sformuloval tak, že lidstvo si vytváří svého boha. Jo, někoho, kdo mu bude vládnout. Jo. Nádherná kniha, která vyšla něco později, jmenuje se Život 3.0, napsal ji Max Tegmark. Nádherná kniha, taky věnovaná tomuhle. A pak já jsem na začátku mluvil o panu Ron Portlovi, že jo, který teda se těmahle věcmi hodně taky zabývá, hodně taky mluví, jednou mluvil taky na letní škole filozofie, a mluvil jsem o tom jeho postoji, že vlastně ta umělá inteligence má, když si vezmeme všechna rizika, která by mohla ohrozit lidstvo, tak ta umělá inteligence má asi největší potenciál. Ale současně, pokud by se nám podařilo jí zvládnout, což je otázka, tak by mohla vyřešit spoustu těch ostatních klinických problémů. Nebo významně by mohla přispět k řešení, protože by nám ukázala cesty, které neznáme. Já bych jednak jsem tady mluvil o té alfa geometrii, jako o tomhle tom nástroji, který odstraňuje ten problém halucinací ve své oblasti. A pak jako, že jo, jestli jste slyšeli o AlphaGo nebo o ZeroGo, Go, že je stará východní hra desková, která je významná pro lidi pracující v oblasti umělé inteligence, já to teda nejsem, ale pro ty lidi, kteří v tom opravdu pracují, je významná tím, že jako se to nedá upočítat. Jo? A oni se strojili, jako naučili neuronovou síť, která se učila na herních strategiích prostě těch mistrů před ní. A ta porazila světového velmistra tak, že udělala kontraintuitivní tah, který on vůbec nečekal, a nikdo ho nečekal, prostě lidstvo tenhle tak neznalo. Jo, a složila se. A co bylo zajímavé, pak oni se strojil Alpha Zero, která fungovala tak, že hrála sama proti sobě. Čili ona už kašlala na to, co lidi, ale učila se jenom tím, že hrála sama proti sobě. A ta pak, to Alpha Go, porazila kdokoliv si zamanula. Jo, vycházela z té skory, tam vycházela zhruba stopu jedna. Jo, to znamená, že jako pokud existuje řešení, tak je velká naděje, že ta umělá inteligence, jo, tady těch privatických problémů, pokud existuje, protože je možný, že už jsme tu hranici překročili, tak pokud existuje, tak je možný, že nám ta umělá inteligence v tomhle pomůže. Ale pozor, ještě řeknu jednu poznámku důležitou. Prostě ta, lidi si myslí, že problémem je naučit umělou inteligenci, aby vyznávala naše hodnoty. Problém je v tom, že ona je dávno vyznávala. Když prostě pustili umělou inteligenci na sociálních sítích, tak se z ní stal sprosták, rasista a já nevím, co všechno. Že ona naše hodnoty vyznává, když prostě dělali simulace válečné s pomocí umělé inteligence, tak jim hned začala radit jaderné údery. Jo, takže ona se celkem od nás docela naučila něco. Takže tak to je asi tak všechno, co bych tomu jako řekl, ještě říkte si to. Tak prosím vás, teď přihlásil Evgen a potom Radim Šíp a potom už si dáme přestávku před poslední přednáškou. A no. Prosím, kdo nemá nahoře zavřený okna, v kutu je jedno nezavřený. Tak prosím. No, já to troška na koběk novu. Já to je zavřený okno. Ne, já mám zavřené. Já jsem se zeptat dnešní modely, které tady byly používány, právě třeba tato vlastně ty zrakové modely, no, nemám zrak, jako rozpoznávání, vidění a tak. Vnímáním se, jak se to vztahuje k určitým interpretacím filozofie a mysli, tak nejstarší způsob určitých, jak experimentální, tak v oblasti filozofie mysli bylo právě třeba to zrakové vědění. Když si třeba vzpomenu na Francise v Francise Cricka. A jak byste viděl třeba určitý vztah vlastně těchto modelů, určitým modelům filozofie, mysli nebo obrazu reálného řekněme, fungování lidského, nechci použít slovo vědom, určité mysli vnímání. Protože právě této oblasti se to samozřejmě nabízí a to byla ta první oblast, řekněme, nejvíce tematizovaná, protože právě tam se neobjevuje ten problém vědomí, nebo objevuje se nějakými zadními vrátky. Tak je vztahu k filozofii mysli a mysli to model. Rozumím, ale můj problém je, že já jsem se filozofií mysli nikdy nezabýval, takže já vlastně nevím jakoby na co mám odpovídat, takže bych byl velmi opatrný. To, čím jsem se nezabýval jsem se tím, ale přece aspoň něco málo o těch biologických modelech a tady vím, že jako ti, kteří tvořili tenhle typ sítí, tak skutečně si nechali napovědět přírodu. Jo? Bohužel to byly experimenty na kočkách, které jim řekli, jak vnímá kočka, které pak převedli teda tady do toho. No. Ale filozofie, prostě tohle to nevím. Co se týče vědomí, tak já jako přírodovědec naprosto říkám, že sice jako člověk vím, co je vědomí, ale jako přírodovědec nebo matematik nebo fyzik vůbec netuším, co je to vědomí, vůbec netuším, jestli je to nějaký emergentní jev, prostě velmi komplikované materiální záležitosti mozku, anebo je to něco, co je jako v úplně jiné povahy, co, když je ta materiální záležitost připravená, tak se stoupí do ní a jako prožívají. Tohle to já netuším, nevím, jak to je. Jo, jenom si myslím, že právě nemůžeme předpokládat, že stroje, které se projevují tak, jako by vědomí měly, nebo budou se projevovat, zatím jako je to otázka, ale časem se tak zcela jistě budou projevovat, tak my nebudeme mít právo říct, oni ho nemají, protože první hypotéza, je to emergentní záležitost hmoty. Tak proč by se tahle emergentní záležitost nemohla objevit i ve stroji? Druhá hypotéza, je to něco, co se stoupí do té hmoty, když je připravená. A to je ten samý problém, jo? Proč by nemohla se stoupit i do stroje, který je připravený. Takže, ale odpověď zní nevím. Tak, dobře, a tak teď prosím radím šíp. Já bych se teďka možná zastavil u toho, jak jsi říkal, že by to mohlo přinést jako spoustu možných řešení třeba v klimatické krizi. Jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak ten stroj k tomu, aby mohl dojít k nějaké kategorizaci a tím pádem k nějaké interpretaci k nějakému rozhodnutí, potřebuje vždycky tu zpětnou vazbu od toho učitele, když se učí. Já jsem se snažil vysvětlit, aspoň jako princip, těch způsobů učení je obrovské množství a třeba ty velké jazykové modely se učí tak, že to lze automatizovat. A oni se učí tak, že dělají, ale ne nějakým triviálním způsobem na základě statistiky, ale tím, jako zase, že tam mají nějaký ty váhy a tohle to všechno, prostě celý ten obrovský soubor těch parametrů, který oni vevnitř upravují, tak oni se učí u nějakého dlouhého textu předpovídat, jaký bude další slovo. A samozřejmě pak se můžou podívat na ten text a zjistit, jaký to je. Čili oni vůbec jako to lidského učitele podle mě nepotřebují, nebo vzaluje se to od toho, jo? Já se omlouvám, nejde o toho učitele, to je mi jasný, že pak už přichází nějaká automatizace, ale vždycky potřebuji tu zpětnou vazbu toho, jestli tam to slovo následuje. Ano. A teďka, já když ho převedu té klimatické krizi, klimatickým problémem, budem mít dostatek času na to, bude rychlejší určitě než lidský společenství, ale budem mít dostatek času na to přijít na řešení takovýchhle složitých záležitostí? No, to je otázka, kolik času nám zbývá, že jo. Ale ten stroj, že já jsem říkal, tam jsou signály šíří rychlosti světla, takže zcela jistě nepoměrně rychlejší než ty. A navíc těm velkým jazykovým modelům se vyčítá to, že se učili na základě celého internetu, jo? Nebo velké části dostupného internetu, to znamená, že ten stroj je schopný poměrně rychle schroustat obrovské množství informací. Tam je něco jiného ještě, aby on nehalucinoval, protože my nepotřebujeme řešení, které má jehož podstatou je halucinace. Tak je nutný ještě ho doplnit nějakými nástroji, jako ten alfa gelové, který má. To znamená něco, co ověřuje rozumnost těch jeho nápadů. No, podobně u té matiky je to do jisté míry o něco málo jednodušší, ale tady to určitě jde taky. Jo, protože v té matice tam je logický stroj, kterému prostě se naznačí a zkus udělat tohle a on to prostě zkusí udělat, jo, to už je daný, jak to je, a na konci zjistí, nevede to k výsledku, tak řekne, nevede to k výsledku a hotovo. A zkusí zlovit a říká, tak podej další nápad. Jo. Tady pravděpodobně něco podobného bude taky, protože už se to, na tom se strašně jako intenzivně pracuje, aby se ty halucinace jakoby nějakým způsobem zvládly. Jo, a já si myslím, že to bude pomocí těch nástrojů. Já to řeknu z hlediska matematiky. Řeknu to na příkladu, na který je založený RSA šifrovací systém. Je velmi snadné vynásobit dvě obrovská prvočísla. Když někomu dáte jejich součin, tak prostě jako ano, kvantové počítače to jednou budou umět, ale zatím to jako neumíme, jo, pro dostatečně velká prvočísla. Jo, když dostanete součin a máte poznat, jaké jsou ty dvě prvočísla, tak to neuděláte v žádném rozumném čase. A teď si představte, když to převedu zase zpátky do té sítě, tak ta síť má jako získá obrovské zkušenosti, takže ty její nápady budou takový, že většina z nich nebude blbých, ale bude velmi dobrá. Jo? A to ověření, jo, a prostě mít ten geniální nápad je mnohem těžší, jo, než, řekněme, než prostě si ověřit, jestli v tom nápadu není nějaký problém. Konec konců, tyhle věci se taky dělají se pomocí tzv. Adversary sítí, to znamená nepřátelských sítí, kdy je to v jiné rovině, jedna ta síť něco napodobuje, a ta druhá sice snaží uhodnout, jestli je to pravý nebo napodobený. A vždycky jí dá světovou vazbu, jak to dopadlo, takže oni se obě dvě učí takhle navzájem. Takže je možný, že ten ověřováč těch nápadů bude nějaká jiná neuronová síť, která bude zase založena na jiných principech. Jo? Já nejsem tak dobrý odborník, abych tohle to uměl říct. Takže já se domnívám, že podobně jako ten Rumpelstiltskin, který tady hraje takovou tu roli autority, na kterou to můžu svést, jo, tak se domnívám, že pokud řešení existuje a je možné ho najít, takže ta umělá inteligence v tom může sehrát naprosto klíčovou roli. Jo? Akorát, že prostě, jak bych to řekl, to je jasný, prostě jako předáte klíče od města někomu, protože něco umí líp než vy a pak se nestačíte dívit, že? Takže, děkuji. Není za co. Tak děkuji. Máme přestávečku. Předposlední přednáškou, ano.